یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم. دی آیت کے اللہ تعالی بل قانون ذکر کی د عفت دفارہ او دغسی د پاک دمانی دفارہ د پاک دمانی دفارہ اغا قانون د اجازت دا غستل دے د اولاد او د خادمانو. حاصل د آیت دا دے د ری ٹیمونه داسی دی یو بیخی ماشومان دی پکور کی نو اغا خوار ٹیم اغا بد سمانه کی او خو نشی منه کولی. دویم دار چې په کور کې مراهق بچی دی، مراهق یعنی بلوغ ته نه دی رسیدلی خو لیکن نږدې دی بلوغ ته، د نارینه او د زنانه په پټو خبرو باندې په حالاتو باندې هغه پوهیږي. نو الله تعالی د هغې لپاره قانون ذکر کړلی په دې آیات کې په دریو ټیمونو کې، دا چې کله ورځي د خپل مور او پلار خواته نو دا به اجازت غواړي، بې اجازت ته به نه ورځي. هغه دا آداب خو نه سبا کور کې نشته دی که نه، خو د هغې لپاره وجه دا ده نشته دی ځکه چې ماشومان چا په دې باندې نه دي پوه کړي. یو پکې دا دی چې د سهار د مانځه نه مخکې ورځي د خپل مور او پلار خواله ورځي، بالغ نه دی هلک نه بالغ دی خو لیکن په خو بد باندې پوهیږي، د پردې په پټو خبرو باندې پوهیږي، بې اجازه ته به نه ورځي. دویم د غرمې په وخت کې، د غرمې د آرام په ټایم کې، او دریم د ماسخوتن د مانځنه وروستو، دا درې ټیمونه د پابندۍ دي. د دین علاوه چې نور کوم ټیمونه دي د مور او پلار خواله دغسې ورتلی شي په کور کې درنه خدار چا دپاره چې هغه بالغان نه دي. د بالغانو خو مخکې حکم بیان شوی و که نه چې هغه په هر ټیم کې د مور او پلار خواله ورځي نو دغسې به نه ورځي، بې اجازت ته به نه ورځي، هغه اجازت به خامخا غواړي. او د دې دریو ټیمونو نه علاوه که د اولاد ستاسو خواله درځي نو بالکل درتللی شي، ځکه الله تعالی وایي چې دا که اوس په هر ټیم کې اجازت غواړي نو ټوله ورځ به بیا د ورټه کوي لکه بل څه شی کې بیا نه وي. ولې ماشوم خو په یو منډ کې وځي بیا راځي، بیا وځي بیا راځي، نو څه چل به کوي؟ او بیا دې پنځه شپږ بچي دي داسې نو ټول دروازې به له ماتې کینو، بیا خو بل څه شی نشته. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لیستأذنکم الذین، اجازت دی غواړي هغه کسان ملکت ایمانکم چې مالک دی پیخی لاسونه ستاسو غلامان او وینځنی، والذین هغه کسان لم یبلغوا الحلم چې نه رسیدلی هغه بلوغ ته ځوانۍ ته، منکم ستاسو نه ثلاث مرات، په درې وختونو کې. مرات په معنا د اوقات سره دی، تفسیر جلالین دغلی کړي ثلاث اوقات من قبل صلاه الفجر، مخکې د مونځ سبانه، وحین تضعون ثيابکم، او کله چې دی تاسو جامع خپلې من الظهيره په وخت د غرمه کې، کله چې انسان آرام کوي قیلوله کوي نو په هغه وخت کې اضافه چې کوم جامع دي کمیس وغیره دی نو دا انسان وباسي. نو هغې ته پکې اشاره ده من بعد صلاه العشاء، او وروسته د ماسخوتن نماندنه، ثلاث عورات لکم، دا درې ټیمونه لپاره دي ستاسو لپاره دي، دا درې ټیمونه ستاسو لپاره دي لپاره دي. لیس علیکم نشتره بتاس بانی وعلا ولا علیه من پدی بانی جناح هم چگونه. بعد هنه و سیواد دی دریو تیمونونا و رستر دی دریو تیمونونا توافون علیکم، دا علت دی دا غیر پارا دیر تلون کی راتلون کی ری دا غبا شمان پتاس بانی بعضو کم من بعضین، بعض استاس را بعضو ندی، کذالی که یبین اللہ دا غصی بیانی اللہ تعالی تاستا علا آیات حکم نخبل لعل والله علیم حکیم، اللہ تعالی پوی دی حکمتون والا دی دا حکم بیان شو. و ازا بلغ الاطفال منکم الحلم، وس اولاد تیر غری بالغ شو، دا آیات مخکر پارت تیم دا کله چې بالغان شي نو بیا په هر وخت کې به اجازت غواړي. و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم، او کله چې ورسیږي هغه واړه بچي منكم ستاسو نه الحلم بلوغ ته، فليستأذنوا، نو اجازت دی غواړي کوم استاذنه لذينه من قبلهم، لکه څنګه چې اجازت غوښته کسانو چې ردوی نه مخ کیو لذين مخ کی سوکو، یعنی بالغان چې مراد دي، لکه څنګه چې هغه بالغان اجازت غواړي نو سودا اجازت غواړي د ترور خاله ورځي، او دغه سیده دا خور خواله دی وردی وغیره وغیره. کذالک یبین الله لکم آیاتی، دغه سی بیان الله تعالی تاسو ته احکام خپل، والله علیم حکیم، الله تعالی دی پوی او حکمتونو والا دی. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن، دی آیات کې الله تعالی بل قانون بیانې د پاره د پیره فحشا، او دغه سی د پاره د پیره حرج. یو بډای زنانه ده، هغه بډای زنانه چې دغه بالکل عاجزه شوی ده، بالکل بډای شوی ده، دا غی شوق و رغبت چره نکاح طرف ته بالکل ختم شوی دی، ختم شوی دی، ان تر دې پورې چې دا غی کما ماهواری بیماری دا غی ختم شوی ده، او ضعیفه ده. نو دا غیر پاره په شریعت کې دا حکم شته دی، دا اجازت شته دی، یو رخصت دی او دویم عزیمت دی. رخصت ور ادا دی چې اوس ډیر زیات پړونو ته او ډیر زیات غټ چې دی دا برقی وغیرہ هغه ته ضرورت نشته لري که هغه په ځان باندې روانه چوله نو دا نه ګناهګاریږي. خو لیکن که زمانه د پیتنې د فسادونو ده، زمانه د پیتنې ده، او یا داسې ده چې بوډۍ خدا خو لیکن داسې ده چې بعضې بوډۍګانې هغه د ځوانانو نه خي ځان داسې ښایسته کوي او داسې چېرې کریم پوډر وغیرہ لګول دی او بار ته وځي نو بیا به هغه دغه ځوانې ښځې په شان کې ستر پرده کوي. او که دغه نه وي نو الله تعالی وایي چې اجازه تو ته شته دی. والقواعد من النساء او بوډایګانې د زنانو نه اللاتی هغه زنانه لا ارجون نکان چې هغه امید نه ساتي د نکاح کولو دغه رغبت او شوق بالکل ختم شوی دی، د عمر انتها ته رسیدلې ده. بعضې مفسرین په هغه کې لیکلي دي شپېته کالو ته رسیدلې ده، بعضې لیکلي دي پنځه پنځوس کاله، بعضې لیکلي دي پنځوس کاله. خو لنډه خبره تاسو به په دغې په عمر باندې به فیصله نه کوئ، بلکې دا د هرې د بعضې زنانه به داسې چې هغه د شپېته کالو وي خو لیکن هغه صحتمند دی نو هغه به بیا هم پرده کوي. بعضې داسې چې هغه د څلوېښتو نه وړاندې شي د هغې نه کړکوړۍ جوړه شوي، هسې کړکۍ د جوړه شوي نو بس هغه دا ډېره پرده ونه کړي او غټ څادرونه او دغسې ډېرې غټې برقې به ځان باندې روانه چي نو خیر خبره ده. نو دغه فیصله مه کوئ چې خامخا د عمر یې دومره ته ورسیږي نو بس دغه بی. والقواعد من النساء او بوډایګانې د زنانو نه اللاتی هغه زنانه لا ارجون نکاحن چې امید نه لري د نکاح کولو پلیس علیهن جناحن نو نشته رهې په هغې باندې ګناه ایزعنه چې کیږدي هغې ثیابهن نه پړونې خپل ثیابهن نه چېرته دا جامې دا معنونه کوي چې ثیابهن نه جامې خپلې یعنی جامې به وباسي نه نه دېنه مراد هغه غټ پړونې او غټې دغه برقې وغیره غټې مراد دي. خو لیکن د دې شرط په دې شرط باندې غیر متبرجات بزینا چې نه ښکارون کې نه ښکار کوون کې خپل ډول او سنگار او که دغسې بوډۍ وه چې لکه هغې خپل ډول او سنگار کو نو بیا به هغه هم ستر او پرده کوي. وهی یستعففن او که هغه ځان بچ ساتي یعنی دا غټه پړونې بیا هم په ځان باندې راچولی دی خیر لهن دا غوره دې لپاره نو اشاره شوله یو عظیمت ته او دویم رخصت ته پکې اشاره شوله. والله سميع الله تعالى هر ثوري عليم پوري په هر ثواني ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج. فدي ايات کې الله تعالی دریم قانون بیان کړی دی د پاره د پیر حرج او په دې آیات کې اغا اسباب د اون سو د مين محبت ته کې اشاره شوی ده. حاصل د دې آیات دا دی ستاسو په کور کې ګوډ دی شل دی پکې یو معذور انسان دی نو دا غي سره خوراک کوي دا غي نه کرکو نه پرت مکوي اونس او مینه محبت چیرې پیدا کړي. او دویمه خبره په دې آیت کې دا بیانېږي ستا خپل کور دی ته اوس د مور او پلار نه جدا شوی هغه د مور او پلار که راغللې یا ستا د ترور کور دی ستا د تره کور دی او دغسې وغیره وغیره یا ستا خالص دوست دی او د هغې په کور کې څه شی پروت دی پروت پراته دی بل څه شی پروت دی هغه دې راواخیسته ودې خوړل نه دا ستاسو دپاره جایز دی د پاره د دپې له حرج. خو لیکن دا هغه صورت کې چې دوست دی وغیره چې هغه ته د هغې د خوراک کم شی راواخلي هغه پرې نه خفه کیږي او که چېرته یوه مڼه دی در اخیستې وه او بیا پسه ټوپک راخیسته نو بیا ته توبه وباسه چېرته د هغې خواله مور نه شي هغه چېرته راوانخلي. دویم مسله الله تعالی دا بیانوي چې که تاسو خوراک کوئ یو ځای او که تاسو ځان له ځانله خوراک کوئ دواړه جایز دي. خو لیکن خوراک کول په جمع باندې په هغې کې اجر او ثواب زیات دی په هغې کې برکت زیات دی. هغې لپاره ته یو حدیث وایم لیس علی الاعمی حرج نشته رې په غړون باندې ګناه ولا علی الاعرج او نشته او په غوټ باندې حرج څه ګناه ولا علی المریض او نه په ناجوړه باندې حرج څه ګناه ولا علی انفسکم او نه ستاسو په ځانونو باندې ان تاکلوا من بیوتکم چې خوراک کوئ د خپلو کورونه او بیوت ابائکم او یا د کورونو د پلارانو ستاسونه او بیوت امهاتکم یا د کورونو د میندو ستاسونه. مور دی دا واقع چې شوده په یخو دی په دې چکوړو کې پټ کړی دی او په دغه کې یخو دی په الماری کې یخو دی او رالی روا د خستل ګرمي ده شوملې خو دی نو خوړل شي داغین او ویوتی اخوانی کوم یاد کورون درون استاسونه او ویوتی اخوات کوم او یاد کورون د خويند استاسونه او ویوتی اعمام کوم او یاد کورون د ترونیان استاسونه اعمام ترونری او ویوتی عمات کوم عمه د پلار خور اغه د ترور ویل کی او ویوتی اخوالی کوم یاد کورون د ماماګان استاسونه او ویوتی خالات کوم او یاد کورون د ماسیګان استاسونه خاله ویل کیږي د مور خور ته لکی او ما ملکتو مپاته او یا هغه چې مالکان تاسو چابیانو د کنجانو دغه او صدیقکم او یا د خالص دوستان تاسو خالص دوستان دي تاسو نو دغه د غیر کور نم تاسو خوراک کولای شي د غیر کور نم تاسو خوراک کولای شي او د تاسو لپاره جایز دي خو لیکین تاسو ته مخ کی ویل چې دا په هغه صورت کې چې هغه خفغان او غیر په دغه باندې کی اقربا دي دوستان دي او غیره نو دغه نه بالکل خوراک کولای شي لیسا علیکم جناح نشته یی وتا سبانی گنا ان تا کول جمیان چیو دے خوراک کو گئی او اشتاتن او یا چری زان لزان ل خوراک کوی ولیکن زان ل خوراک کول دا شرعن جائز دی خو لیکن غره دار چیو دے خوراک کو شی په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کسرا وی دا الله تعالی پیغمبره وی مونږه خوراک کو بکور کی ډوړی خوارایو سړی خوارانه ډوړی خوارایو خو لیکن او ولا نشبع الله تعالی پیغمبر مړی ګنا بس درې درې سلور سلور ډوډۍ خرو او بیا په تبکینه لګي نبی صلی الله علیه وسلم تو لعلکم تاکلون متفرقین کې دې شي تاسو جدا جدا خوراک کوي ځکه هغه ته یو خود جدا خرو نبی صلی الله علیه وسلم تو اجتمعوا علی طعامکم په خوراک کې کوي نو په یو ځای باندې کوي او د الله تعالی نوم په یاد کې یبارک لكم به برکت برته کوي چول شي حدیث ته مستند احمد کرا غلی بل حدیث کرا غلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په هغه خوراک کې ډیر زیات برکت دي شي وای کلو جميعا ولا تفرقوا فان البرکه مع الجماعه تاسو یو ځای څومره خوراک کوئ نو په هغه کې جماعت زیات په هغه کې خیرونه برکتونه زیاتی بعض خلک دا صرف د کورونو کې چاغه په دې باندې خه خبردار په کور کې نارینه دي دا غیر فرض ځان له کوټه مقرر کړل شي اگر نارینه دی ځان له خوراک کوي په یو دسترخوان باندې او خوراک کول بیا پزمکه باندې دا سنت طریقه ده پزمکه باندې بیا دسترخوان غوړول دا سنت طریقه ده په هغه باندې خوراک وکړل شي زنانه په کور کې اگر ځان دراجمه کیږي یاره خوراک کوي بس دې طریقه باندې کار دی کوي لیس علیکم جناح نشتر یو تاسو باندې ګناه انتا کول جميعا که خوراک کوي یو دي او اشتات نیازان نزن له پیدا دخلتم بیوتن نو کله چې داخل شي کورن ته وسلیمو علی انفسکم نو سلام او کې پوسیدون کې دغه باندې په کور کې د اهل عیال دي خپل بیبی دي دغه سي اولاد دي نو په هغه باندې هم سلام کوي په هغه باندې به سلام کې خامخه ولی السلام علیکم دا خو دعا ده کنه نو کله چې بیا دغه خدي په سر باندې دل لاشي نو بیا په سپټالونو باندې ګرځي بیا خو جره یو خبره کې بیا بل خبره کې دا غیر پر بیا ته پخپلم جاړي نو دا غیر پخپل جو ته بیا جاړي نو دا غیر خلار چې سلام ته کو کنه په کور کې دند بچی دي وردی کوته نو السلام علیکم دا سلام کوي انس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ماته 15 خبر وصیت کړو وای ماته وی چې اے انس په دې باندې عمل کوه یو دا چې ته او دس کوونو الله تعالی به عمر زیات کړي الله بری په عمر کې برکت واچي دویمه خبره داره ته وکړله وای سلام کوه چې د چا سره ملاقات کې سلام پی کوه نیکۍ بری زیاتې شي او دریم کله چې کور ته ورننوځې نو سلام کوه په خپل اهل او عیال باندې په کور کې بری خیرونه برکتونه زیات شي او د ساخ مونځ کوه ځکه دا صلات الاوابین دی دا صلات الاوابین دی او بیا یې ماته وی اے انسا د ماشومانو باندې رحم کوه او د مشرانو عزت او احترام کوه نو ته به زما په جنت کې مرګرې نه یو پکې داری که څوک دا غواړي چې زما د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا وشي په جنت کې نو کله چې کور ته ورننوځي نو هغه به سلام کوي او دا پښتنو ته ډیر زیاته ګرانه ده چې خپل ښځې ته سلام کول یا خپل بچی ته سلام کول دا به ډیر زیات ګران لګي پیدا دخلتم بیوتن نو کله چې ورداخلیږي خپل کورونو ته وسلیمو علی انفسکم سلام کوي په خپل اهلو په اوسیدونکو دغې باندې تحیه من عند الله تحیه ده دا پیشکشی ده الله تعالی طرف نه تاسو ته د الله تعالی طرف نه پیشکشی ده دعا ده ده مبارکتون برکتون والا طیبتن زړه خوشاله کون کی طیبتن زړه خوشاله کون کی ده په دې باندې زړه د انسان خوشحالی او تفسیر جلالین لیکلی دي یصاب علیها په دې باندې هو تاسو ته اجر او ثواب ملويږي په یو ځل سلام باندې السلام علیکم په دې باندې نیکی ده ته ملويږي ډیر شي نیکی په ملويږي کذالک یبین الله لكم الایات دا سی بیان الله تعالی تاسو ته آیاتونه خپل لعلکم تعقلون دیر پاره چې عقل نکار واخلی دیر پاره چې عقل نکار واخلی انما المؤمنون الذين